Postkasten och Norsgatan Anki. Hejsan Anki, mitt namn är Fredrik Hjertén. Jag ringer från bokförlaget Kavefors. Ja. Hej, du, jag bara höra ett par korta frågor med dig. Hur är det, vad är maxvikten för paket skicka in och säga? Maxvikten, 20 kilo. 20 kilo. Ja. Och mer än så kan man inte skicka? Om man beställer hämtning som företagspaket. Förlåt, kan du vänta ett ögonblick? Ja. Ja, Fredrik. Ja, hej Lund. Du, jag har läst ditt manus, men jag har inte... Okay. Nej, inte på det viset. Nej, men visst finns det kvalitet i det, men alltså jag sitter i upptagen här, så jag pratar med posten Hornsgatan här. Anke håller på att hjälpa mig med paket och det här, så att jag har inte tid nu. Jag återkommer. Ja, tack snälla. Hej. Jag är ledsen för avbrottet där. Ja, det gör ingenting. Det är sånt som händer. Som ringer den man som har lämnat in ett poesimanus. Han ringer 3-4 gånger om dagen och hela tiden. Det är sån vedervärdig smörja som man blir alldeles generad när man läser. Lite skit faktiskt. Ja. Men du ska ha stort tack för hjälpen. Okej. Okay. Ja, tack så mycket. Hej då. Posten Hornsgatan, Camilla. Ja, hej, jag söker någon som heter Anki. Ja, ett ögonblick. Anki. Hej, det här är Anki. Ja. Det här kommer låta jättekonstigt. Min namn är Ludvig Rössel. Ja. Det är så här att jag tror att du pratade med min förläggare i telefonen. Eller ja, just precis. Det stämmer. Fredrik Hjertén på Kavefors. Ja. Jag har skrivit en diktsamling som heter Rastlös ande som jag har skickat till honom. Jaha. Och jag ringer till honom. Jag har ringt honom idag bara 4 gånger tror jag idag. Ja. Och jag sa någonting om mitt manus till dig. Nej, vi pratar paket. Vi pratade paket. Han ringde hit och frågade om paket. Ingenting annat. För han sa inte något till dig sådär, om det var planerat att ge ut eller något. Nej. För ibland får jag för mig liksom att han inte riktigt säger till mig vad han verkligen tycker och att han tycker att det är dåligt och att han inte vågar säga det. Ja. Nej, det där har jag ingen aning om. Så, för vi pratade paket. Men du kunde liksom inte höra på honom bara liksom, åt vilket håll det lutar? Liksom, nej, det kunde, nej, det kunde jag ju inte. Vi pratade ju paket han och jag, vet du. Så det är helt omöjligt för mig att säga. Jag förstår det. Ja. Alltså det här, jag vet inte, jag hörde bara rykten om att de hade på något sätt läst mina dikter på någon personalfest de hade haft där på Kavefors. De skulle ha sjungit dem typ som snapsvisor. Ja. Och det, jag menar, vet du, det är så... Jag har så jävla ont alltså. Ja. Men du tyckte inte alltså, du tyckte inte Fredrik sa inte någonting typ om mig eller om det jag skriver och sådär. Nej, vi pratade inte alls om det, vet du. Vi pratade om paket. Det var det han ringde och frågade mig, så jag har faktiskt ingen aning om någonting. Jag har inte pratat med han förut. Jag ringer upp honom igen och frågar precis om det. Tack så mycket. Jag är ledsen om jag stör dig.